Ale salam ani mama ha wa tibal ginara yiri do la lati ko arkana do mu o yiri la be manama nana do mala ka jigi yiri jumalo be ma fay lon ke yiri jumalo wa ada ilana yo bana ada ilana anya da o kan o ko so ma o teto mila le le la ga le wa ma o teto mila le le me la ga le anta mu hedur tori am elima malekina bezale malekina elima malekina bezale rabena galukale auna madawir ka illa sawam kale amna adawir ka wati ta do ko sai duwa udor le keka sor ka do karana tognuma di alla we nan sia loka an lor ko do basik do bele dara ale auna bayanu tigri bele dara ale auna bayanu sigbar bele dara ale auna Abijan lima mir bele dara ale auna anga mabagar fofana bele dara ale auna ambe dara die man lera wata vika ya ta vigo kanyu wata vika ila Allah lima mi ya yakbele wata vika maornya bila yakbele wata vika ila ambita kome na bori lima mi yaleka le mami kan ka ire kenyam si kita ki ke mor nyam ko kotolo ta de kotolo ta de le ma do e bo andare amber be ya rab na tor ni at galawe na si aluka amber dara ale auna ya lor de ma wanda mi ga ila za ya amber sa wa ba ma wanda mi ga ila za anga mo badri din ya fa ko mo ka fa ila ulale ko duwa ukuru kilingai kana kefela akoko ale die ma ko sa nga ma bakar fo na le die ma ni ala ki le die ma nlo ta die ma ni bo kon no ni kurun bor ba ka kisi kurun ka kisi kurun do ba ka bi kisi ora hal bi ala die ma do ni ba mi la rangu na ta fanga ala die ma ala ma wa fike na le ma do e bo wa dar da ala Alandu gwengbegbengbe Lemandu ebo adarba Katara kanu goruma Lemandu ebo adarba Alayandu gwengbegbengbe Lemandu ebo adarba Femi adi ala ala atwa nwile ke Femi adi ala ala atwa nwile fo Ambararu ala abesa wabama Andi ya yinika kuma kawa nike barufe Ya nan se li mamiru ma an kuma ka wani ke ban rufe ka wani ke ban raba maka ke motile ni arkana ke sababu ye ka dinan yami ngoso ni ko ye ka wani ke sanati loru be fo de fera sanati ri asiya de ma ya hataju ila hamsatu asiya falazi yamur bil ma'ruf ya hataju ila hamsatu asiya ni mo mi yani ka mo ni ambar ka ta siraka sira loru be kan ko taba wota lata ni hanu hulguwata ti ya min silahu aru an leka ila balidale lagani amin lohulke wakanti amin zilahun aruna leka ila balidale aruna leka ila balidale la nahia ikana mokol fere an holike lifun lam tara an kaka fuile tanna mali juja mama ma, wau mbe ma, wau maya watatia wile ko sa fatara watatia mesela kana mor fara ka bojo juguma watatia mesela kaka fuile tanna mali juguma arun alaika li abubalum kadima ila balita de kwasi ta doya ko sa ambasu nyasu yanta sharura o kojo na mi kawandike ba kan hitaji katara ba ma ali ilmu li anna al jahila la yahsinu al amra bil ma'ruf wa bas ila balita alaka ila balita he taji katara lonma naam he taji katara lonma de ngoso ni mo miti ko lon eti dina ifamu ni ko dina nya nya bo eti ani ase akate menya ne ka o rajja te kara mo de mesen mur mur meso kase kara mo dinga ma janda ara ko to kara mo ro wa la la le ka fa na ka wonike lo e lo duwa ye lamur wa na hayu damange tema ngo siwuri sawalo siwuri jo na ndemara oka ndemara filananga siwuri sawana ni momi kasama ay fadiga yo ya ni kaso dinga le masa ni kaso dinga mele resila lonia aruna le ka ila male nani aruna le ka ila male ni badu amna birata ni esira mwanyi ngamasara yi okoto si abati beti kanyi ngamasara biya ya takadi nyo omale jande narka taradugura abija sila nyo ngwere luwa karambode narki nile kele nyi ngamasara kana jabi kele na eka finyo otuori nyini wole koso larabu jamana me lakulunya kabo mufutima akaka duguka siku mufuti ya tere biya kana ke masara boba yete umu arako juguto arako nyumange biya seku ufo mekaseka dinay woluwa ka dinay masara bo fo mufuti la asoro yi Kawako Baferen, Morbe Arkar Kelimam Yabita, or Tidolo Tajibidura. I do Limam Yake. Halfati at the Kitabu Jate Karangoti Yafe. Eka for Yafo, the Pali Chilum. Yake P. Eka Kapiko Bako. Nyanga beti tilare tie bwara dogma wote koma bieti na soro ni ko ya nyin kalimam yake fo ya kurana lolo ya kurana lode ni ayin ka kawandi ke ehe ta yi ka ta lolo ma o loni ta nse ka fese ne ya ma ale loni ta ala turu dor ko ala turu ta ka loni yere la sirito yi wole juma yen na wo lo ka sarfu lo ka balaga lo anya lo ka me na wo ni sarfu ni balaga bi ala tu bi mana me na lo bi ata ka loni nyini ye mu le nyini ma ja mina li kitabi wa sunna fa la razi wa la ilaha illa allah fa la razi wa la ilaha illa allah Kau mija, kami nana minat kita, kami borak kita ura wasunati, anggo kami borak kura narang wasunati, ani borak kira bahadis hanura, falalasi walaihi, ajar ini nak, falalasi walaihi, kalau musibah, Allah tiba. Kita dongriye ki yamandi heketo yi momo kan karata ka ta ju enya momso nyana yamandi heketo yi ka karan ko ya ko nyuman le ke ka buruto ja tele ta ju enya momso le nyana to ke yere ko o meke araki bi fa fasiye wa ja ke fa fasile boyo o san ni ki e karangede kana ke waso ya koso Allah ja ke koso e ka ka Allah ja ke koso ala bi ya to e se mortu ma ani akew wala ina Akedina tu takorta koso. Allah, buruk koso labi itu dia apa? Wanita anda karang kini lai ini. Allah dina korta lu koso. Lai ini. Anda karang kera. Lai ini. Allah dina korta lu koso. Lai ini. Karanka

kaman didi na furu tigirma ya na ramba de limam jiba si se or die ma ara se kara do se se duara ka go bar boy or sia yo bo di or sia ati san lo rufe ni mi sa ban lo rabbi ya se kar ma ka ka se ka mobiri ni ka di arma kaman ni ka ba mi ko ka tarara a se ko mobiri ta ka deplacer ka ta tigita ana kaman ni ka ara ta jiga di duwa allah hakla ni mandi kar ma or ma amba de jiba si se tu ban furu bai amfur bai amfur bai ara ke sababu ye kalima mi ba tu soro mena asika di mai lase asika di nai lase da ko du war sulama ya di ko du war ye sulama ya ka kan su ko du war ye re an du wura la jabi kuma nani na ka wani ke ba to ora me se limam mi ba wo an yakuna saburan haliman allah akbar an yakuna sabura haliman allah akbar ene mi ka lo tina se ka saware tina se ka toro ndo ya so mena bo ka wani ra Mami kira la sa'ilun ala bidinan baye kula ra'in imami kilingi libiyara amma fa bakar ko kana dama de mogo mogo ben imami ye jarabi kan do ala jarabi ala hakki mandi am o jarabi le bajuma ye kuni ya nyini kun ya nyini kalam narangal mamiya arangal arka na ke kaba ni juma ta tiye wala ta tiye dama ka jambande ye e kana jamba e yala ke ka jambande ye ene ka kiyami nyini arki siga kuna ta lakara la ko kul ra'in momol belan ga baye kelengele be na nyini ngale ni nyini nga ama istira'ahu ebe famila ndiga rao ale ni nyini ngara hafizwa e ka tanwa amdo ya wale ka la wole ko to kurana ko kuma ko ya alazina Amanu, Abu Zabo, Alekola. Ya Yuala, Dina Amanu, Abu Zabo, Alekola. Ya jo ni ole ta hala kun alati na men mo le ye amana ni ni mani ana kun mara ta ni ke amuza kun ana kur ara ri re ta nga wa le kuna ni kala ju mi ka ba mo mi be abi ke ta hali na allah akbar abi ke ta hali ho ye ye ta nga na ki du ngor ta nga ba jana ma ma uranya ni ka kuma ni limamiri ye wa nyanyi ni ka kuma ni limamiri na sara ti ya ba ko su na ko surutu sa'ada til muslim naam sulama e kayam sika kuna diaya naam abesarati sawa wa alisarati sawa ni ka sornia diara le kuna idia ala no ya ngi nyanyi ni ka koma mi fo limamirie naam beta anu wele sei woli mami ku ya kono no naam anlo mir beli mami ko ani mara wa ami beli mami du gbera ambara ko du bali mami ni mara jamana gbera ya limamir ni mara sa'ada tu sa'ada til muslimi sulama ta kuna diaya sarati salasatu sawa al awal juna atakiwa allah akbar ataki wa allah akbar ataki wa ngoso kurana ka fe mbele yak afani wole karawe shehona oho ko watazawadu ana irada ataki wa watazawadu ana irada ataki wa kambo kama temida jibeli lika sira lanya kotan kono ala wole kai ngoso ataki wa sababu kul hayi allah ma jamil nabi ataki wa allahumma o jamil اللهم بارك تبارك اللهم بارك تبارك اللهم بل درا بارك تبارك تبارك دانك دوارينا بارك تبارك اللهم رحمنا اللهم بل درا رحمنا رحمنا رحينا جمعنا سيبارورا Ya Baha Dwanga Mwabab Karifu Fonara Ramada Ramada Kahina Angara Mwabab Karifu Fonara Ramada Ramada Kakafuwa Koma Urubia Ramada Ramada Allahumma Salamata Salamata Tawjmanti Allahwe Salamata Salamata Yang Yamana Kisika Bokere Ruma Salamata Salamata Kakisika Bososori Ruma Salamata salamata kakisi kabo kongwa ruma salamata salamata kakisi kabo fana ya ruma salamata salamata yangisi kabo sira ya jugo ruma salamata salamata na wala duwa usawain na wala ima duwa usawain duwa ubalumu na wabisiri duwa usawain duwa ubalumu na mwaka mawate duwa usawain duwa ubalumu mwazi nungu duwa uin duwa ubalumu ala isa duwa uin duwa ubalumu ala jabi ama ala baraka duwa ni ala ka baraka duira wika me baraka daku hera tasiaya hera lesia ye buwa miti kudo takadesa koro kukosa ala baraka duwa ni ala duka hinera yeke walugie ala hinana ni ala ka hinaka firki rabbi ke sulama ya allah hinana allah hinana allah hinana ni allah ka hinera ya ligina soro allah ma anta hana allah ma kisira ni allah ki kisido ewura ni soro nyamirie allah ye kuna dia ye soko ni abiye lo kuna dia bale wo sa allah ma ji al sahil li anje amina ambo allah ma ji al godware amina wa wahidio kalimata bermataba waruzuki allah wa wahidi kalimata bil mataba wa rahmata kamila wa wahidi kalimata bil mataba wa salli alaiha majada wa wahidi kalimata bil mataba wa suki niyama kamila wa wahidi kalimata bil mataba wa sujaniha kulabala wa wahidi kalimata Allahumma tawajjal ma tigala we ya ali arkun momo le ka Allahumma usane ka lasma al husna bi lak wa tobi kondon kondo bi ba Allahumma kondo tobi kondon kondo tigi ya ali Allahumma tawajjal ma tigala we ya ali andari yaker ke koduwa ya nda ko koduwa rin ke amin ya ke lamani adu ko ye wa wa ide kanada be mataba amin koro ya ke ade Yang gusur suma wa wa ide kalmada bil mataba Yama Fandi, Yama, Yama Nara, Yala, Lana, Yama, Yama, and Conona, Wazu, Yala, and Yaki, Herdika, Ahala, Kudvarzi, Barura, Wawa, Yadu, Little Song, Kaludar Song, Wawa, Wansuria Janyan Gera Mataka, Ehina Rao in Leha, Katan Yamana Ima, Wawa Ede, Almada, Belmotava, Kanasanyaku Belea, Wawa Ede, Almada, Yarabi Yasirwa Lato Asiri, Yarabi Yasirwa Lato Asiri, Yarabi Yasirwa Lato Asiri, Allah Hina Janyanga, Wasahilian Noyaka, Yalia. Allah, e karamoni karamogo de banyonya le le dia me dia me anja karamoni karamogo ya hegeru dia le le dia me dia nga malai ma ajona na waluha ale akilu ho ale akilu wa haklanyuma wa nga masa bali duwa ulu wala haklanyuma.